wyborcze. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 11 maja, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 30 wystawców będzie zachęcać do powrotu z emigracji. Jutro w Londynie polskie targi pracy. 3 miesiące aresztu dla mężczyzny, który w centrum Wrocławia próbował potrącić samochodem policjanta. Kultowe dzieło Tolkiena przeniesione na teatralne deski. W Białymstoku odbyła się prapremiera Hobbita. Pod ogromnym wrażeniem jesteśmy. Scenografia zapierająca dech w piersiach. Dla mnie, na co dzień żyjący w takim pragmatycznym świecie, to była niezwykła przygoda. Największe polskie firmy, a także te międzynarodowe, które działają w Polsce, przedstawią oferty zatrudnienia dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Jutro w Londynie odbędą się polskie targi pracy. To pierwsze tego typu targi w stolicy Wielkiej Brytanii, organizowane m.in. przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, szefowa resortu Jadwiga Emilewicz. Dzisiaj w sytuacji, w której na polskim rynku mamy rekordowo niskie bezrobocie, kiedy pracodawcy szukają pracowników, to jest, myślę, dobry moment, aby z taką ofertą zwrócić się pewnie w większości do najmłodszego pokolenia emigracyjnego. Tego, które albo pojechało tam na studia, albo są dziećmi tych, którzy wyjechali w latach 90. i tak naprawdę, poza tym, że wiedzą, że pochodzą z Polski, nie bardzo orientują się, jaka dzisiaj jest kondycja polskiej gospodarki, jakie oferty pracy są dla nich dostępne. Minister dodaje, że swoje oferty pracy przedstawi około 30 wystawców. Z różnych obszarów. Branża farmaceutyczna, sektor bankowy, sektor ubezpieczeniowy, branża budowlana, wysoka inżynieria, przemysł bateryjny. Organizatorzy spodziewają się około 1000 odwiedzających. Targi odbędą się w londyńskim Queen Elizabeth Center. 3 miesiące aresztu dla mężczyzny, który w piątek we Wrocławiu próbował potrącić samochodem policjanta. Prokuratura postawiła 35-latkowi zarzuty czynnej napaści na funkcjonariusza. Do zdarzenia doszło w centrum miasta, gdy policja chciała zatrzymać auto prowadzone przez Dawida K. Mężczyzna był poszukiwany, bo jest podejrzewany o kradzież. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia. Prokuratura podała, że Dawid K. był wielokrotnie karany. Po raz piąty odbyła się w Gdańsku defilada zwycięstwa. Wyruszyła sprzed Zielonej Bramy. Wzięli w niej udział m.in. harcerze oraz rekonstruktorzy. To żywa lekcja historii dla mieszkańców i turystów, mówi organizator Waldemar Szczuka. Jest to taka forma naszego wkładu w to, aby o tym patriotyzmie mówić ciekawie. Myślę, że jesteśmy tamtym ludziom coś winni, bo dzisiaj dzięki nim mamy wolną, niepodległą Polskę. Jesteśmy z Elbląga, jesteśmy młodzieżowym kołem historycznym. Wzięliśmy się w rolę powstańców warszawskich, takiego samozwańczego oddziału. Że takie uroczystości są ważne, żeby w nich uczestniczyć. Chciałbym, żeby było ich więcej i przy okazji chciałbym synowi pokazać. Tobie? Co się tutaj podoba? Auta, czołgi, wszystko. Pochód ulicami Starego Miasta zakończył się przy Muzeum II Wojny Światowej, gdzie odbyły się inscenizacje grup rekonstrukcyjnych i koncert Panny Wyklęte. Pierwsi widzowie długo oklaskiwali twórców. Ponad 400 osób zobaczyło polską prapremierę Hobbita w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku. Teatr jako jedyny w Polsce pozyskał prawa do kultowej powieści Tolkiena. Pod ogromnym wrażeniem jesteśmy. Scenografia zapierająca dech w piersiach. Czy pojawiały się pająki? Niesamowita choreografia. Czy pojawiły się gobliny? Układ akrobatyczny pierwszorzędny, niesamowity. No a kiedy pojawiają się orły, cudowne. Niesamowita praca całej ekipy aktorskiej, ale scenografie to były po prostu bajkowe. Podobały mi się trolle. Smok to mistrzostwo świata. Całe to widowisko było bardzo bajkowe dla mnie. Na co dzień żyjący w takim pragmatycznym świecie to była niezwykła przygoda. Złoto nie jest najważniejszą rzeczą na świecie i należy o tym pamiętać. To, co mamy, czyli przyjaciele, bliscy, rodzina, to jest coś cenniejszego niż złoto. Komu nie udało się zobaczyć prapremiery Hobbita, może wybrać się na przedstawienie jutro o 16:00. Kolejne spektakle już od wtorku. Spektakl wyreżyserował Grzegorz Suski. To był serwis Trójki. Serwis sportowy, Jan Kałucki. Zakończyło się ostatnie dzisiejsze spotkanie w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. Krakowia wygrała z Lechem Poznań 1-0 po golu Michala Siplaka w 6 minucie meczu. Dzięki temu zwycięstwu pasy awansowały na 4 miejsce w tabeli, a Lech, który od dłuższego czasu nie gra już o nic, jest 7. Jutro odbędą się pozostałe spotkania grupy mistrzowskiej, natomiast dziś utrzymanie zapewnił sobie Górnik Zabrze. Drużyna ze Śląska wygrała z Miedzią Legnica 1-0. 3 punkty Górnikowi zapewnił Paweł Bochniewicz, z czego bardzo cieszył się jego klubowy kolega Kamil Zapolnik. Myślę, że w tym meczu jakby padł wynik 3-3, to też nikt by się nie mógł obrazić. Taka jest piłka, że my wykorzystaliśmy to, można powiedzieć, jedyną sytuację, jedną więcej od Miedzi. W ostatniej minucie też nam trochę dopisało szczęście, bo poprzeczka i też świetna interwencja Martina w 90 minucie. Matematycznie jesteśmy już w tej lidze utrzymani. I na pewno takie zwycięstwo było nam potrzebne. Bardzo się cieszymy, ale też zostały jeszcze dwa mecze. Też chcemy wygrać dla siebie i dać też radość naszym kibicom, żeby zająć jak najwyższe miejsce. W innym meczu Śląsk-Wrocław odniósł bardzo ważne zwycięstwo nad Wisłą Płock. Wygrał 2-1 i opuścił strefę spadkową. W Ekstraklasie sporo niewiadomych, podobnie zresztą jak w Bundeslidze. Bayern Monachium już dziś mógł świętować mistrzowski tytuł, ale jedynie zremisował z Lipskiem 0-0. Potknięcie wykorzystała Borussia Dortmund, która wygrała z Fortuną Düsseldorf 3-2 i do liderujących Bawarczyków traci już tylko 2 punkty. Wszystko wyjaśni się w ostatniej kolejce. Teraz tenis stołowy i wielki sukces Siarki Tarnobrzeg. Zawodniczki tego klubu wygrały Ligę Mistrzyń. Polski klub w finale pokonał Kassel Zagrzeb 3-2. Wielkiej radości nie krył trener tarnobrzeskiego klubu, a zarazem reprezentacji Polski Zbigniew Nęcek. Pozdrawiam z Zagrzebia. Oczywiście, że jesteśmy szczęśliwi, bo to było nasze marzenie. Nie mieliśmy jeszcze w dorobku klubu zwycięstwa w Lidze Mistrzyń, ale też nie uważamy się za potentata finansowego i organizacyjnego. Natomiast wielki hart ducha, wspaniała postawa zawodniczek przez cały sezon doprowadziła do sytuacji takiej, w której dzisiaj jesteśmy. Jesteśmy najlepszą drużyną Europy. Wielki sukces odnieśli też nasi lekkoatleci. Polska sztafeta mieszana 4x400 metrów wygrała bieg półfinałowy i pobiła rekord Europy. Od dziś to 3 minuty 15 sekund i 46 setnych. Jutro w Yokohamie zobaczymy naszych reprezentantów w finale, ale i tak plan minimum został spełniony. Biało-czerwoni wrócą do kraju z kwalifikacją do Mistrzostw Świata w Dausze. I na koniec kolarstwo. Rafał Majka zajął 6. miejsce na pierwszym etapie 102. Giro Italia. Zawodnicy rywalizowali w jeździe indywidualnej na czas. Wygrał Słoweniec Primoz Roglic. Jutro etap z Bolonii do Fucetto. Jutro też magazyn Trzecia Strona Medalu. Zapraszam. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, choć ciepło. Popadać ma na Pomorzu, w Wielkopolsce i na wschodzie kraju. Temperatura maksymalna od 9-10 stopni nad morzem i w Kotlinach Sudeckich do 22 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Uczeń samego Konstantego Andrzeja Kulki. Podpora Atom String Quartet. Wirtuos, ale przede wszystkim świadomy artysta. Skrzypek jazzowy Dawid Lubowicz zaprezentuje w Trójce swój autorski materiał z płyty Inside. Transmisja koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę tuż po 19. Polecam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Muzyka źródeł, elektronika, folk rock. Albańskie saze, marokańska gnała i szwedzka polska. Folk ma wiele twarzy. Zapraszamy na 22. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 16 do 19 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Szczegóły na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety, sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Minęło już ładnych parę dni od 50. rocznicy śmierci Krzysztofa Komedy, a jeśli Państwo zauważyliście, do tej pory nawet nie zająknąłem się na ten temat. A stało się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, rzeczywiście, jak powiadają starzy Galowie, całe niebo zwaliło mi się wówczas na głowę, mnóstwo rozmaitych zajęć wystarczyło zresztą, że Wielkanoc zbiła się z rokiem podatkowym, ale były również i inne powody. Nie było kiedy się głębiej zastanowić nad tym fascynującym zjawiskiem, jakim był Krzysztof Komeda. Po drugie, już dziesiątki razy, jeśli nie setki, wypowiadałem się na temat Krzysztofa Komedy w rozmaitych wywiadach, rozmowach, a w końcu ileż można jeszcze na ten temat sobie przypomnieć. Zauważyłem, że od pewnego czasu powtarzam te same zdania jak schemat, nieomal wyuczony na pamięć jak elementarz, a o to przecież koniec końców nie chodzi. Lepiej może po prostu posłuchać sobie muzyki Komedy w oryginale i niekoniecznie musi to być kołysanka z filmu Rosemary's Baby. Krzysztof zostawił jednak sporo nagrań i nie wszystkie na co dzień pojawiają się gdziekolwiek, nie tylko na antenie. Między innymi właśnie dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować jedną z jego ostatnich prac. Kto wie, czy nie najbardziej skomplikowaną. And Nighttime, Daytime, Requiem. Jest to ogromna piguła, można by powiedzieć, więc bądźcie Państwo przygotowani. To trwa długo, bardzo długo i być może nawet momentami może się Państwu wydać nużące, ale proszę na to nie zwracać uwagi. Natychmiast pojawi się w tej kompozycji coś zupełnie nowego, zaskakującego, a trzeba przyznać, że forma jest skomplikowana. Można powiedzieć, że całością dyryguje najprostszy motyw, dwa przymienne akordy, którym towarzyszy coś w rodzaju chaosu instrumentalnego. Zaraz jednak potem pojawia się taki powolny, majestatyczny, żałobny temat, jak na rekwiem przystało. Mamy go niemal na samym początku i mamy go niemal na sam koniec. Ale jednak wydaje mi się, że bardziej porządkującym motywem są te przemienne akordy, które pojawiają się znacznie częściej i zawsze przygotowują nas na coś nowego. Bo poza tym ta kompozycja zawiera mnóstwo ubocznych, jak gdyby samodzielnych motywów o zupełnie rozmaitym charakterze. Znajdzie się tam między innymi jedna z kompozycji użytych przez Komedę w jego programie Moja słodka europejska ojczyzna. Na sam koniec pojawi się nagle nieoczekiwanie bardzo żywiołowy i ostry motyw. To wszystko oczywiście jest poprzedzielane instrumentalnymi improwizacjami, a tu może należy wymienić wszystkich wykonawców. Tomek Stańko na trąbce, Zbyszek Namysłowski, saksofon alt, oczywiście Krzysio Komeda przy fortepianie, na basie Roman Gucio-Dylong i wreszcie za perkusją nieodłączny towarzysz Komedy Rune Karlsson, który sam już czasami nie wiedział, czy ma się bardziej czuć Szwedem, czy też Polakiem. I jak wygląda ta muzyka z dzisiejszego punktu widzenia? To były przecież pierwsze próby free, a wtedy ta koncepcja była jeszcze zupełnie nierozgarnięta, nieopanowana. Było mnóstwo muzyków, którzy po prostu uważali, no że skoro free, to cokolwiek nie zagramy, będzie genialne, byle to było robione z przekonaniem. Na przykład powszechnie notowanym zjawiskiem były tak zwane kotły. To był, można powiedzieć, ogólny rozgardiasz, czyli wszyscy mieli grać naraz bardzo szybko i bardzo głośno, a jakie nuty to czasami nie miało naprawdę większego znaczenia. Ale dla kontrastu była też i metoda zwana przez basistę Janusza Kozłowskiego metodą doktora Bączka, która polegała na takich jakichś przeróżnych trącaniach przypadkowych, bywało, że nie tylko instrumentu, i miała towarzyszyć w charakterze jak gdyby wzmacniającym nastrój. Natomiast same improwizacje. No, tak jak powiedziałem, byli ludzie, którzy uważali, że co nie zagrają, to będzie genialne, ale byli i tacy muzycy, którzy dobrze wiedzieli, o co chodzi i którędy szukać. I niewątpliwie do tych muzyków należą wszyscy biorący udział w tym nagraniu. Czy dzisiaj zagraliby to inaczej? Czy zagraliby lepiej, ciekawiej? Przypuszczam, że Tak, no jednak było nie było, nie próżnowali przez tych 50 lat. Ale również interesujące jest przyjrzeć się, jak to wyglądało za czasów Komedy i pod jego dyrekcją. A zatem posłuchajmy, będzie to, tak jak już wspomniałem, bardzo długi utwór, ale czasami nużący, czasami zaskakujący. A Nighttime Daytime Requiem. Thank you.

Nighttime, Daytime, Requiem. Krzysztof Komeda. Było to nagranie z roku 67, pomyślane początkowo jako rekwiem dla zmarłego właśnie Johna Coltrane'a, a mimo woli stało się równocześnie jak gdyby rekwiem napisanym przez Krzysztofa dla samego siebie. Grali Zbyszek Namysłowski, saksofon alt, Tomek Stańko, trąbka, Krzysio Komeda, fortepian, Roman Gucio, dylong, bas i Rune Carlson, perkusja. Być może wydało się to wam niejednokrotnie długim nagraniem, no ale właśnie dlatego pomyślcie, kiedy mieliście okazję usłyszeć je po raz ostatni, jeśli w ogóle, a było nie było, jest to kawał naszej historii. Do Krzysztofa Komedy będę wracał jeszcze również i w następnych programach, ale w tej chwili zupełnie coś innego. Otóż przed nami, no gdzieś na przełomie maja-czerwca, oczywiście kolejny festiwal Big Bandów w Nowym Tomyślu, który jest jedną z moich ulubionych imprez, no bo powiedzcie, gdzie możecie usłyszeć kilkanaście Big Bandów za jednym zamachem? Obojętne na jakim poziomie. Są tam i takie, które są zupełnie amatorskie, ale są i takie, które prezentują całkiem niezłą profesję. W związku z powyższym w tej chwili uderzmy w Big Band i nie będę szukał daleko. Sięgam po płytę, którą zakończyłem swój ostatni program, a mianowicie Manhattan Jazz Orchestra. To dziwny zespół, który co chwila gdzieś tam pojawia mi się w myślach, A przecież popatrzcie, nie należy do najpopularniejszych. Nie wszyscy o nim w ogóle słyszeli, a jednak była to orkiestra, która proponowała jakieś zupełnie nowe trendy i nowe brzmienia. Można powiedzieć taki przedbieg do późniejszej twórczości Marii Schneider. Ale skąd się wzięła? Otóż lider, pianista David Matthews, przez długie lata prowadził formację zwaną Manhattan Jazz Quintet. Nie była to żadna rewelacja, odpowiedzmy taki solidny, drugoligowy zespół, który być może zniknąłby z historii, ale oto Matthewsowi przyszło do głowy, aby wspomóc renomę tego zespołu właśnie poprzez stworzenie Big Bandu. Manhattan Jazz Quintet, a teraz orkiestra. Wyraźnie służyło to kwintetowi, bo popatrzcie, w orkiestrze zasiadało kilkunastu wspaniałych muzyków, z których każdy mógłby się pokusić o niebotyczną solówkę, ale tu solówki były jak gdyby zarezerwowane dla kwintetowych członków. Jeśli gdzieśkolwiek usłyszycie trąbkę solo, to nie będzie to nikt inny, tylko Lew Soloff. Jeśli usłyszycie solo altu, to niewątpliwie będzie to Chris Hunter. A na fortepianie, niestety nie jest to pianista najwyższych lotów, ale jednak przyzwoity, na fortepianie David Matthews. Ale kiedy Matthews wziął się do orkiestry, nagle obudził się w nim jak gdyby nowy demon. Okazało się, że ma nieprawdopodobny talent, jeśli chodzi o wyczucie orkiestrowej barwy, orkiestrowej techniki, w ogóle wszelkich możliwych orkiestrowych atutów. Jego partytury były czasami bardzo zaskakujące i trzeba przyznać, że rzadko były to jego kompozycje. Najczęściej Matthews sięgał po standardy i tworzył z nich zupełnie nowe dziełka. Właśnie jedno z takich dziełek chciałbym teraz Państwu przypomnieć. Jest to prastary temat napisany przez Raya Noble o tytule Cherokee. Jak wiecie, on służy zawsze brawurowym solówkom, bo to jest taki utworek w niekiepskim tempie. A jak to będzie wyglądało w wykonaniu całej orkiestry? Posłuchajmy. Thank you. była Manhattan Jazz Orchestra. Nagranie z roku 91. Liderem był David Matthews, grający tu również na fortepianie. Pozostali soliści to Chris Hunter, saksofon alt i Lou Soloff, trąbka. Raz jeszcze przypominam Państwu, że już niebawem odbędzie się kolejny festiwal i konkurs Big Bandów w Nowym Tomyślu. Jest to impreza, na którą naprawdę warto pojechać, bo gdzie w tej chwili spotkamy taką ilość tak ogromnych zespołów grających obok siebie? A co czeka nas jeszcze poza tym? Przyznać się muszę, że zaczyna się dla mnie roboczy i wyjazdowy sezon. W związku z powyższym przyszła audycja też będzie taka mało rozgadana, ale za to muzyka pierwszej klasy, bo poświęcony będzie cały program od góry do dołu Johnowi Coltrane'owi. A ja wybieram się do Bielska, do klubu Metrum, już w najbliższy piątek. Potem czeka mnie jeszcze granie w Niepołomicach, w których nigdy w życiu nie byłem, więc przygoda zanosi się bardzo interesująco. A jeszcze po drodze w Lublinie wystąpię z programem Piotra Schmidta Successful. No i oczywiście jeszcze taka specjalna imprezka, która może w tej chwili nie ma doniosłego znaczenia, a jednak dla mnie jest piekielnie ważna, to jest jazz na Kresach w Zamościu. W tej chwili ten festiwal walczy dosłownie o przetrwanie. No co tu dużo mówić? Środowisko jest biedne, na wiele tam sobie pozwolić nie można, ale grunt, że impreza trwa nadal. Ale dla mnie ma ona znaczenie przede wszystkim dlatego, że zetknąłem się z nią w roku, no chyba to było jeszcze 82 albo coś takiego, kiedy pojawiłem się na pierwszej edycji. A wtedy, drodzy Państwo, w Zamościu jazz był zupełnie nieznany. Nie odbywały się tamtego rodzaju koncerty, a więc ten pierwszy wyglądał zupełnie sensacyjnie. Przed klubem kosz tłumy ludzi, które w żaden sposób już nie mogły wtargnąć do środka. Sala wypchana po ostatnie brzegi i odbył się nie tylko koncert, ale i długa, długa dyskusja na najrozmaitsze tematy. Są to dla mnie chwile niezapomniane, a całości przywodziło dwóch ludzi. Pierwszy z nich to zresztą do dziś prowadzący jazz na Kresach Grzegorz Obst, a ten drugi to był człowiek nazywający się Czesław Klimek, ale ponieważ pierwszy był Obst, więc jego nazywaliśmy powszechnie Gemizę. Niestety niedawno właśnie odszedł od nas i na pewno na najbliższym jazzie na Kresach będzie mi go piekielnie brakowało. Ale chciałbym jednak sięgnąć pamięcią w te dawne czasy i zanim się jeszcze z Państwem pożegnam, zaproponować Wam jedno z nagrań, których wtedy słuchaliśmy w klubie Kosz od rana do wieczora. Była to zresztą sensacja ówczesnych czasów. A jakże? Grover Washington i jego wspaniała płyta Wine Light. No i wspaniały przebój Just the Two of Us. A ja już mówię Państwu dobranoc. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. Zapraszamy